singura carte carere ne ha opinii contrarie. Capitolul 1, versetul 3. Spune, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Deci noi putem să cerem binecuvântarea asta din partea lui Dumnezeu. Încă suntem și de cei ce citesc, de cei ce ascultă și na, sper că și de cei care păzesc lucrurile care spuse în cartea asta. Și e singura carte care are un sumar scris de Dumnezeu în tot în capitolul 1, versetul 19. Domnul Iisus îi spune lui Ioan, scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele, meta tauta. Lucrurile care le-ai văzut. Ioan îl vede pe Iisus Hristos glorificat, în trupul lui glorificat. Singurul loc în Biblie unde avem o descriere al Domnului Iisus. Pe muntele Transfigurării se spune că veșmintele lui s-au făcut albe ca zăpada și că fața lui strălucea ca soarele. Atâta avem ca și descriere a lui Iisus Hristos. Dar aici avem o descriere destul de amănunțită a lui. Și câteva trăsături de descriere pe care chiar Domnul Iisus le folosește în scrisorile lui. Deci, scrie lucrurile pe care le-ai văzut. Lucrurile care sunt. Lucrurile care sunt cele șapte scrisori către cele șapte biserici sau către biserica în totalitatea ei. Pentru că fiecare scrisoare are propoziția asta cu care se încheie. Cine are urechi să audă ce zice Duhul bisericilor, plural, nu bisericii. El vorbește întregii biserici, întregului trup al lui Hristos. Până acum am studiat 5 dintre cele 7 scrisori și am ajuns la câteva concluzii, că fiecare scrisoare are o structură aparte, are 7 elemente constitutive ale scrisorii. În primul rând că scrisoarea e adresată, are un adresant și are un expeditor, primele două elemente, deci către biserica din orașele respective și scrie cel care și își dă un element de descriere al lui Isus, care este amândouă și titlul bisericii și titlul pe care și-l dă Isus semnificative și foarte importante pentru conținutul scrisorii, pentru problema sau pentru caracteristicile acelei biserici din locul respectiv. Pe urmă, scrisoarea e constituită ca un raport de activitate sau o caracterizare. Și atunci Domnul Iisus are lucruri bune de spus și lucruri rele de spus despre biserica respectivă. Ceea ce pe urmă introduce un îndemn și îi în cele din urmă îi o promisiune pentru cel ce va birui și fraza asta de încheiere. Astea cele 7 elemente. Și am văzut că la primele 3 biserici, promisiunea pentru cel care va birui este după încheiere, după fraza de încheiere. Și o să vedem data viitoare mai pe larg semnificația. Însă, un lucru pe care putem să-l constatăm este că particularitatea asta face separă scrisorile în două grupe, primele 3 și ultimele 4, care au promisiunea către cel ce va birui în corpul scrisorii, înainte de fraza de încheiere. Bineînțeles că și promisiunea asta, ca și promisiunea pentru cel ce va birui, e foarte specifică lucrurilor pe care le arată, le indică Iisus în cadrul bisericii respective. Și am văzut că Efes este prea iubita sau cea dorită, biserica care era dorită și care era amenințată de, sau mă rog, asta e avertismentul pe care îl dă Iisus, că va fi abandonată. Voi lua sfeșnicul, zice, din mijlocul tău dacă nu te pocăiești. De ce? Pentru că ei aveau priorități greșite. Biserica de acolo avea priorități greșite. Ei puneau înainte sau deasupra părtășiei, intimității cu Dumnezeu, puneau doctrina, studiu și lucrul ăsta pentru a identifica pe învățătorii falși și a îi elimina din biserică. Erau foarte concentrați pe lucrurile astea. În toate scrisorile, de fapt, Iisus spune, știu faptele tale. Și ăsta e un lucru încurajator pentru noi, că El ne cunoaște faptele și pe alea bune și pe alea rele. Nu ne putem ascunde de El, orice am face și orice. Smirna, biserica prigonită, era o aromă sau o mireazmă, un parfum care se obținea prin zdrobire. Și una dintre cele două biserici pentru față de care Domnul Iisus nu are nimic rău de zis. Deci nu are nicio obiecție, ci numai încurajări și lucrurile, deci părți bune pe care le observă. Zice, du mărturia ta până la, sau fii credincios până la moarte, îi spune, și îți voi da cununa vieții. Pe urmă îi Pergam, care e căsnicia sau căsnicie nepermisă, căsnicia cu lumea, căsnicia cu statul. Biserica se naște biserica de stat și idolatria în biserică. Pe urmă Tiatira, care e păgânismul, curvia cu păgânismul, cu practicile păgâne. Practicile păgâne intră în biserică ca și doctrină a bisericii. Și Sardes, care am văzut o data trecută și care îi biserica care are un renume gol, care are un renume că e plină de viață, că e așa, însă renumele ăsta nu are suport, nu are sprijin, nu are oglindire în realitate. În realitate, biserica e moartă. Trăiește în trecut, exact. Ridică memoriale. E prima, Sardes, e prima biserică față de care Domnul Iisus nu are nimic bun de zis. Sau despre care nu are nimic bun de zis. Mai este încă una și o să o vedem data viitoare. No, bun, și astăzi am ajuns la Filadelfia. Biserica din Filadelfia. Hai să citim pasajul. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el, afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer, de la Dumnezeul meu, și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Câteva coincidențe sau oare coincidențe? Aici, în scrisoarea asta, e vorba despre sinagoga satanei. Și, dacă țin bine minte, în biserica din Smirna este din nou pomenită sinagoga satanei. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și bagiocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga satanei. Deci și aici e vorba despre aceeași sinagogă. Pe urmă, o altă coincidență este că amândouă bisericile, și Smirna și Filadelfia, Domnul Iisus nu are nimic rău de zis despre ele, numai îndemnuri și încurajări. A treia coincidență este că în amândouă scrisorile Domnul Iisus pomenește despre cununa vieții. Și o să vedem despre ce e vorba un pic mai târziu. Filadelfia. orașul primitor. Filadelfia înseamnă, după traducerea unora, dragoste frățească, o dragoste de frați. Unii zic că e, de fapt, orașul dragostei sau orașul prieteniei, orașul primitor, cum am zis la început. Câteva fraze despre istoricul orașului, cel mai tânăr oraș dintre cele 7 orașe. Regele Eumenes al doilea a pus bazele orașului, l-a construit pentru fratele lui, pe care îl chema Attalus. Și Attalus ăsta a fost poreclit Philadelphus, datorită unei loialități pe care el o avea față de fratele lui. Își iubea foarte tare fratele Attalus ăsta și a fost foarte loial față de el. El i-a și urmat la tron pe urmă. Și scopul pentru care a fost gândit orașul ăsta, pentru că e într-o zonă proaspăt cucerită de Pergam, deci regatul Pergamului. Scopul orașului a fost de a răspândi în zona respectivă, în Firgia și în Lidia, sunt două ținuturi mai mici, care pe urmă au fost înglobate în Asia Minor de către romani, de a răspândi elenism, cultura și limba greacă. Deci era un oraș, să zic așa, misionar. Și în așa măsură au avut succes. Deci asta a fost în anul 163 înainte de Hristos, s-a întâmplat. Deci atunci au fost puse bazele orașului de către Eumenes ăsta. Și așa de plină de succes a fost cetatea asta, orașul ăsta, în misiunea ei de a răspândi elenismul, încât în secolul I, în primele decenii, deja în anul 20, să zic, până în anul 20 după Hristos, în zona aia nu se mai vorbea decât limba greacă. Deci nu mai existau alte limbi în circulație acolo, în zona respectivă. În anul 17, deci până în anul 17, fac corecție, nu până în anul 20, până în anul 17. În anul 17, orașul a fost complet, dar complet, distrus de către un cutremur. Pentru că e situat într-o zonă vulcanică care a fost activă chiar atunci, în perioada respectivă, a fost un cutremur imens care a afectat mai multe orașe în zonă. Dar pe orașul ăsta, pe Philadelphia, l-a ras pe suprafața pământului. A trebuit să fie reconstruit. Și în deceniile care au urmat, au fost multe replici care au avariat orașul, au afectat orașul. Multe cutremure mai mici, ca urmare a cutremurului ăsta mare. Și din cauza asta cetățenii sau populația orașului respectiv era întotdeauna nesigură, deci nu știa, era un fel de, cum să zic eu, fobie a cutremurelor în zonă. Nu se știa când casa ți se prăbușa pe tine și trebuia să o reconstruiești și așa mai departe. În secolele care au urmat, în următorii 1300 de ani, de fapt, deci după ce a fost reconstruit, a fost un oraș, un oraș sau un centru de rezistență creștină, un bastion al creștinismului. Și astăzi orașul se numește Alasehu, ceea ce înseamnă în turcă orașul lui Dumnezeu. Na. Deci asta e. Trecem la titlul pe care și-l dă Iisus. Titlul chiar ieșit în evidență față de celelalte. El zice așa: Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, și Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Hai să începem să le luăm pe fiecare la rând. Cel Sfânt. Sfințenia lui Dumnezeu e întotdeauna strâns legată. Deci noi avem așa o idee vagă despre ce înseamnă Sfințenia lui Dumnezeu, dar nu înțelegem, nu cred că există cineva care să aibă o percepție deplină, să înțeleagă pe deplin ce înseamnă Sfințenia lui Dumnezeu. În orice caz, e ceva ce ar trebui să stârnească în noi reverență, teamă, frică. O frică sănătoasă, nu teroare. Reverență. Asta e termenul cel mai bun. Știi, dar întotdeauna e strâns legată de noțiunea de dreptate și judecată. Sau de nevoia de dreptate și judecată. Și în Apocalipsa, capitolul 6, versetul 10, spune așa. Începând în versetul 9, când a rupt mielul pe cetea 5, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Este vorba despre cei care au murit în necazul cel mare, pentru că nu au vrut să ia semnul fiare. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Deci asta e argumentul lor, care spune, până când tu care ești sfânt și care ești adevărat, zăbovești. O să vedem imediat și lucruri legate de zăbovirea lui Dumnezeu. E o noțiune legată de dreptatea și de judecata lui Dumnezeu. Și Iisus este declarat sfânt odată la nașterea sa, în Luca 1:35. Și la moartea sa, în Fapte 2:27, și în poziția lui de mijlocitor, în Evrei 7:25. În fiecare verset, Iisus Hristos e proclamat ca fiind sfânt. Pe urmă zice cel adevărat. Și aici nu e vorba despre adevărul în sensul de adevăr și ficțiune. Sau Dumnezeu existent și Dumnezeu neexistent. Știi cum e vorba? E contrastul între Dumnezeu și idoli. Și Dumnezeu e fals. Nu. Aici spune Dumnezeu cel adevărat. Cuvântul se referă la faptul că Dumnezeul Bibliei își ține cuvântul. Că El e credincios cuvântului Lui. Ceea ce spune este întotdeauna adevărat. În El nu există minciună sau înșelăciune. Asta e sensul pe care îl spune aici Iisus. Asta e cuvântul pe care îl folosește. Pe urmă zice mai departe, și asta e cel mai interesant element de descriere pe care și-l dă aici. Cel care ține cheia lui David. O să discutăm puțin despre chestia asta. Cel care ține cheia lui David. Ce e cheia lui David? Ce înseamnă asta? Ce poate să însemne? Cel care ține cheia lui David. Singurul loc în Biblie în care apare cheia lui David este în Isaia, capitolul 22. Și o să deschidem acolo. Deci Isaia, capitolul 22. Un episod în care Eliachim îl înlocuiește în poziția lui pe Șebna, dregătorul casei împărătești. Spune așa, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor. Du-te la curteanul acela, la Șebna, dregătorul casei împărătești, și zii, ce ai tu aici la tine și pe cine ai aici, de țapi aici mormântul? El își sapă un mormânt sus pe înălțime, își scobește o locuință în stâncă. Iată, Domnul te va zvârli cu o aruncătură puternică, te va învârti ca pe un ghem, te va zvârli ca pe o minge pe un pământ întins și acolo vei muri, acolo vor veni carele tale cele strălucite. Tu, ocara casei stăpânului tău. Deci Șibna s-a descalificat, practic. Era o ajuns să fie o ocară pentru casa stăpânului lui, adică pentru împărat, pentru Ezechia. Deci asta se întâmplă în timpul împăratului Ezechia. Da, și după aia continuă. În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul meu, Eliachim, fiul lui Hilchia. Îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide și când va închide el, nimeni nu va deschide. Îl voi împlânta ca pe un drug într-un loc tare și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Pe el se va sprijini sau atârna toată slava casei tatălui său, odraslele sau vasele alese și de ocară, toate sculele cele mici, atât ligienele cât și vasele. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, drugul acela împlântat într-un loc tare va fi scos, va fi tăiat și va cădea. și povara care era pe el va fi nimicită, căci Domnul a vorbit. Un pasaj foarte interesant. De ce? Pentru că deși îi se adresează lui Șebna și indirect lui Eliachim, ceea ce spune Dumnezeu merge mult mai departe decât e un pasaj mesianic care se referă la Mesia. Eliachim înseamnă învierea lui Dumnezeu. Asta înseamnă Eliachim, numele ăsta. Și Hilchia înseamnă Dumnezeu este moștenirea mea. Deci Eliachim primește de la Dumnezeu cheia casei lui David. El urma să controleze accesul în sala tronului lui Ezechia. Însă, de aici încolo, pasajul devine foarte interesant, sau exprimarea devine ciudată. Spune, te voi face un drug în casa tatălui tău. Da? Sau îl voi face un drug în casa, într-un loc tare, zice, și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Ce s-a întâmplat? În momentul în care Iisus e întrebat de către preoți și de către conducătorii religioși ai poporului, în fața templului, îl întreabă, ce semne dai care să ne demonstreze că tu ai autoritatea să faci ce ai făcut? Atunci când au alungat din templu vânzătorii și schimbătorii de bani și așa mai departe. Nu de ce faci lucrurile astea? Cine ți-o dat voie să faci lucrurile astea? De unde? Ei știau că trebuiau făcute. Erau lucruri care trebuiau făcute. Nu. Ce semne dai? Ce semne dai ca să vedem că tu ai autoritatea să faci lucrurile astea? Și el spune, distrugeți templul ăsta și în 3 zile o să-l construiesc. Ești nebun? Cum? Că templul ăsta a durat 48 de ani sau cât a durat să fie construit. Și tu ne zici că îl construiești în 3 zile? Dar el nu se referea la trupul lui. Însă, mai târziu le zice tot în fața templului ucenicilor. Când ei remarcau grandoarea templului, le zice, vedeți cât de mare și tare e templul ăsta. Vă spun că piatră peste piatră nu va sta. Exact așa cum zice aici în pasajul ăsta, slava care era în casa tatălui lui, o trecut și asupra lui. El era stâlpul, el era cel care ținea, el era drugul care ținea slava casei tatălui. Înțelegeți care e ideea? Slava nu era în templu, nu era în clădirea aia, ci era în cel care era prezent în templu ăla. Știi? Și întotdeauna a fost așa. Și exact, și datorită căreia. Și întotdeauna a fost așa. Și el zice, le zice fariseilor, le zice, măi, ce nebun sunteți! Voi care nu jurați pe altar, ci pe jertfa de pe altar. Ca și cum nu altarul sfințește jertfa. Voi care jurați nu pe templu, ci pe aurul din templu, știi? Care și cum n-ar fi cineva care ar fi mult mai... Cineva care e în templu respectiv, căruia i-a fost dedicat templu respectiv, care e mult mai mare decât aurul din templu. Nebun sunteți, le zice la farisei. Da. Deci asta e cu cheia lui David și exact aceeași exprimare pe care o folosește Iisus în Apocalipsa e și aici. Zice, când va deschide el, nimeni nu va închide și când va închide el, nimeni nu va deschide. Știi? Tot referitor sau cu referire la Mesia. Bineînțeles că acest drug, zice, va fi stârpit și povara de pe el va fi nimicită. La ce se referă povara? Se referă la templu și la preoția aaronică, care practic în anul 70 a încetat să mai existe. Mare confuzie îi în biserică cu toată chestia asta cu deschisul și închisul, datorită unui pasaj din Matei. Iisus îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii îi spun, băi, unii zic că ești Ilie, unii zic că ești prorocul. Și Iisus îi întreabă, dar voi, cine ziceți voi că sunt eu? Și atunci toată lumea muțește, se uită unul la celălalt, știi? Și Petru, care e tipul ăla care îl ia gura pe dinainte, zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui prea înalt. Ăsta a fost momentul de gloria lui Petru, că zice, nu carnea și sângele ți-au descoperit adevărul ăsta, ci Tatăl meu care este în cer. Tu ești Petru, Petros, așa îi spune în greacă. Dar pe Petra, pe stânca asta, îmi voi zidi eu biserica. Și poarta locuinței morților nu va birui, nu va birui, așa zice. Și după aia îi spune, ție îți dau cheia locuinței, cheia împărăției. Ce vei lega va fi legat, ce vei dezlega va fi dezlegat. Știi? Deci asta îi zice lui Petru. Însă, două capitole mai târziu, ne zice nouă lucrul ăsta. În capitolul 18, spune, adevărat vă spun că acolo unde doi sau trei vor fi, se vor aduna împreună, acolo voi fi și eu. Și dacă cineva, dacă doi sau trei se vor pune de acord într-o anumită privință, ceea ce leagă ei va fi legat și ceea ce dezleagă ei va fi dezlegat. Deci referitor la ucenici, în primul rând, la apostoli în primul rând, dar cu umbrela asupra întregii biserici. Însă, confuzia e din faptul că lumea nu înțelege că acolo e un contrast. Tu ești Petru, Petros, care înseamnă pietricică, piatră de râu. Și pe Petra, pe stânca asta, adică pe ce? Pe fundamentul bisericii. E declarația pe care a făcut-o Petru acolo. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Și Petru însuși, în 1 Petru, și o să deschidem acolo, clarifică lucrul ăsta. 1 Petru, capitolul 2, de la 4 la 10. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului, și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Deci, piatra de temelie, piatra din capul unghiului este Iisus Hristos. El e adevărata temelie. Bun, mergând mai departe, Domnul Iisus spune mai departe, știu faptele tale, deci trecem la al treilea element al scrisorii, lucrurile bune. Știu faptele tale, am pus înaintea ta o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Deci, direct legat versetul ăsta de ce am vorbit mai devreme. El, cel care deschide și închide ușile. El, Dumnezeu. Și avem două lucruri de care să ne asigurăm. Că nu încercăm noi să deschidem uși pe care Dumnezeu le ține închise. Și al doilea lucru, că intrăm pe ușa pe care o deschide El. Deci ți-am pus o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere. Spune mai departe, și ai păzit cuvântul meu. Deci, deși ai puțină putere, ai păzit cuvântul meu. Ei erau loiali cuvântului. Și asta e provocarea pe care o avem și noi în lumea de astăzi, nu? Într-o lume în care îi din ce în ce mai critică la adresa cuvântului lui Dumnezeu. Provocarea noastră este să continuăm să ținem, să fim loiali, să păzim cuvântul lui Dumnezeu, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, nu ca și conținând cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Petru, capitolul 3, vedem despre tot așa despre chestia asta. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Adică să vă aduc aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori, plini de bagiocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin el, adică prin cuvântul lui Dumnezeu, înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci ca toți să vină la pocăință. Ziua Domnului va veni însă ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu un trosne, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea lui, înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Voi, deci, praiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă, ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestui nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. Deci, Petru, întreg capitolul 3, sau întreg pasajul ăsta, e o pledoarie, un îndemn, o muncă de lămurire pe care o duce cu noi, să stăm tari, să fim atenți, să nu ne lăsăm, să nu slăbim, să ne ținem tare de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că asta înseamnă mântuire pentru noi. Erau loiali cuvântului. Și spune, și n-au tăgăduit numele meu, mai departe, ambasada. Deci noi suntem ambasadori, noi reprezentăm, asta e, vorbim în numele lui Dumnezeu. Cum spune Pavel, noi ca niște trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu vă vorbim ca și cum El v-ar implora. Vă implorăm ca și cum El v-ar implora. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Știi, asta le spune Pavel. N-au tăgăduit numele meu. Suntem ambasadori ai lui Hristos, heralzi ai lui Hristos și din nou o să fac apel la epistola lui Iuda, care vorbește despre lucrul ăsta. O să citim mai multe pasaje astăzi, ceea ce e bine, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu. Cuvântul lui Răzvan nu este viu. Deci în epistola lui Iuda, Iuda zice așa, Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurare, pace și dragoste, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Deci, el vrea să le scrie o epistolă în care să îi încurajeze sau să le vorbească despre mântuire, despre că Dumnezeu ne-a dat, pus la dispoziție o mântuire de obște. Și când a vrut să scrie lucrul ăsta, s-a simțit îndemnat de Duhul să schimbe subiectul scrisorii lui și să-i îndemne pe adresanți, pe cei care primeau scrisoarea asta, să lupte, spune acolo, pentru credință, care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Cuvântul ăsta, luptă, este epagonizomai, epagonizomai, de unde vine și termenul nostru de agonie, de a agoniza. Deci asta ne dă o idee despre intensitatea cu care se presupune să proclamăm numele Lui, știi? Ca și heralzi, ca și ambasadori. Și pe urmă, în întreaga epistolă, el vorbește, ca și Petru, despre cei care, în inconștiența lor, bagiocoresc, practic, numele lui Hristos, își bagioc de el. Dar voi, în versetul 17, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi bagiocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică sau fiindu-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, măreția, puterea și stăpânirea mai înainte de toți vecii. Și acum și în veci. Amin. Sfârșitul epistolei lui Iuda. Deci asta ar fi descrierea luptei noastre în vestirea sau proclamarea numelui Lui. Pune mai departe. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tare și să știe că te-am iubit. În sinagoga cui? Sinagoga Satanei. Satan încearcă, spune cuvântul lui Dumnezeu, să-i înșele pe cât posibil și pe cei aleși, nu? Și din cauza asta el a deschis o sinagogă și o biserică. Înțelegeți? Cine erau cei sau cine sunt cei din sinagoga asta a Satanei? Cei care zic că sunt iudei și nu sunt. Cine erau în timpul ăla? Cine erau oare iudaizatorii? Ce foarte posibil, cei care veneau și spuneau că poți să fii mântuit crezând în Iisus Hristos, dar numai dacă devii evreu? Cine sunt în ziua de astăzi din sinagoga Satanei? Legaliștii, cei care spun că pe lângă har, pe lângă mântuirea prin credință în Iisus Hristos, mai trebuie să faci asta și asta și asta și aia? Posibil. Sau sunt cei care spun că Israelul și-a pierdut orice drept la moștenirea sau la promisiunile lui Dumnezeu și că noi, cei din biserică, înlocuim Israelul. Biserica înlocuiește Israelul. Și asta e posibil. În orice caz, se pare că grupul ăsta, în ciuda convingerilor lor sau a lui, se închină. Da? Deci vedem, spune, îi voi face să vină și să se închine la picioarele tale. Deci nu se închină la biserică. Lucrul ăsta nu asta spune Iisus. Nu vin să se închine la biserica respectivă, ci la picioarele sau în fața bisericii din Filadelfia, oamenii ăștia, Domnul Iisus spune că o să-i fac să vină să se închine. Ce înseamnă? Să recunoască pe Iisus Hristos ca Domn. Să se închine lui Dumnezeu, practic. Și un alt lucru, să vadă că te-am iubit. Știi, în scrisoarea către Smirna spune, știu ce suferi din partea oamenilor ăștia. Va jocura pe care eu o sufer din partea celor care sunt în sinagoga Satanei, cei care zic că sunt iudei și mint. Oamenii ăștia care îs în sinagoga asta Satanei, îs bagiocoritor, privesc pe ceilalți de sus. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, și ăsta e versetul cheie al scrisorii. Te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. În primul rând, cuvântul răbdării. Am citit 2 Petru, capitolul 3. mai ales în versetul 15, vreau să-l recitim, să-l recitesc, 2 Petru, versetul 15 din capitolul 3, spune așa: să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Deci ce zice Petru aici în capitolul 3? Îs niște oameni care în adins se fac ignoranți de faptul că Dumnezeu prin cuvântul lui o creat lumea, o scos-o din apă și prin apă, spune Petru. Și se fac în adins ignoranți de faptul că Dumnezeu a judecat lumea prin apă și se fac în adins ignoranți de faptul că lumea este rezervată pentru o nouă judecată din partea lui Dumnezeu. Știi? Și zic ei, unde e promisiunea sau unde e făgăduința venirii lui? Că toate lucrurile sunt la fel de când a început lumea. De când au adormit cu părinții noștri, toate rămân așa cum erau la începutul zidirii. Bagiocoritorii ăștia au o gândire uniformitară. Toate lucrurile se întâmplă într-un ciclu continuu și se repetă, toate sunt la fel. Și Petru zice mai departe, însă, pentru Dumnezeu, o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Și Dumnezeu nu este neglijent în ținerea promisiunilor, ci are îndelungă răbdare. Știi? Și aici Iisus le zice celor din biserica din Filadelfia, pentru că ați ținut cuvântul răbdării, cu alte cuvinte, pentru că voi ați avut răbdare împreună cu mine, da? V-ați încrezut în promisiunea pe care v-am dat-o, că voi veni, mă duc și vă pregătesc un loc și când e gata totul, mă întorc după voi, ca acolo să fiți și voi unde sunt eu. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Păzi, cuvântul ăsta a păzi este tereo. Înseamnă a ține, a păstra, a proteja. Tu ai ținut, ai păzit, ai păstrat, ai protejat cuvântul răbdării mele, ți-ai păstrat, ți-ai ținut răbdarea împreună cu mine și eu te voi păzi, te voi ține, te voi proteja și cuvântul zice de ceasul încercării. Cuvântul ăsta este ec sau ex, care înseamnă afară din sau în afara. Exemplu, ex-director înseamnă fost, nu mai e director, nu e mai acolo în poziția respectivă, o ieși din poziția aia. Ex-profesor și așa mai departe, ex-președinte. Deci, te voi ține în afară, afară din ceasul încercării. Spune, ceasul încercării, foarte enfatic în greacă, deci e foarte subliniat cu 10 linii roșii, pentru că în greacă, în mod neobișnuit, mă rog, mai puțin obișnuit, e articolul hotărât la amândouă cuvintele. Ceasul încercării. E ca și cum ai zice, noi avem articolul hotărât în cuvânt, înglobat în cuvânt. Asta e, în română nu e așa de enfatic, știi? Dar în engleză, de exemplu, ca și cum ai zice, the hour of the temptation. Înțelegeți ce vreau să zic? Se referă la o perioadă sau un moment specific, foarte specific. Mai mult decât atâta zice, care are să vină peste lumea întreagă. Încercarea asta nu este locală și nu e selectivă, nu se referă la creștini sau la evrei, peste toată lumea. Și zice mai departe, ca să încerce pe locuitorii pământului. Locuitorii pământului, iară un cuvânt interesant. Pentru că cuvântul în greacă e kato ikeo, care înseamnă a locui permanent. A fi de-a locului, cum se zice. Deci, cum ai zice, eu sunt clujean. Din tată în fiu am fost clujean. Știi? Deci eu sunt de-a locului, mă identific cu locul ăsta. La fel și oamenii ăștia se identifică cu locul, îs de-a locului, îs pământeni. Noi, spune Biblia, suntem pelerini și trecători sau călători pe pământ și privim către cetatea care e făcută, a căror reziduri nu sunt făcute cu mâini omenești. Deci e foarte specific ceea ce Domnul Iisus spune aici. Eu te voi ține de ceasul încercării, cu referire la necazul cel mare, care are să vină peste întreaga lume, ca să-i încerce pe locuitorii pământului, pe cei care se identifică, pe cei care nu au altă identitate decât cea pământeană. Sunt pământeni. Important versetul ăsta. Al patrulea element. Lucruri rele nu sunt clare, evident. Și zice mai departe așa, doar un îndemn. Versetul 11 spune, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Câteva observații aici rapid. Curând, din nou, e taxul, e cuvântul ăla care înseamnă cu repeziciune sau dintr-o dată. Păstrează. Domnul Iisus le spune să păstreze ce au. Cuvântul păstrează e krateo, care înseamnă putere, știi, democrație, democratos, știi, puterea poporului. Asta înseamnă că, el zice, păstrează, ține cu putere, nu fi, cum să zic eu, slab în lupta ta, nu fi leșinat. Spune, păstrează ceea ce ai, ca nimeni să nu îți ia cununa. Când ai primit cununa? Când o primit cununa? Pentru ca să îți ia cineva cununa, trebuie să o ai deja, nu? În Biblie mulți au fost înlocuiți. Gândiți-vă la Esau, a fost înlocuit de Iacov și în ce privește binecuvântarea și în ce privește dreptul de întâi născut. Ruben a fost înlocuit de Iuda, Moise de către Iosua, Saul de către David, Ilie de către Elisei. Știi, mulți au fost înlocuiți în Biblie. Asta nu se referă, deci îndemnul ăsta nu se referă la mântuire, se referă la răsplată. Și spune, păstrează ce ai ca nimeni să nu îți ia. Deci deja oamenii ăștia aveau cununa. Continuă să faci, cu alte cuvinte, continuă să faci ce faci, că faci bine, continuă să faci ce faci, pentru că la sfârșit o să-ți primești răsplată. Pe cel ce va birui, spune mai departe, promisiunea către biruitor. Cel ce va birui, îl voi face un stâlp în casa tatălui meu. În templul Dumnezeului meu, pardon. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul lui Dumnezeu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Promisiunea asta are o semnificație specială pentru cei din Filadelfia. Pentru că implică un destin stabil și sigur. Te voi face un stâlp, un pilon. Pentru niște oameni care ar trebui să îți reconstruiască locuințele din nou și din nou, din cauza cutremurelor. Implică o identitate stabilă. Și ce am uitat să vă menționez e că cetatea asta a avut de vreo 3 sau 4 ori numele schimbat. Deci, din cauza că au fost diferiți conducători, au fost reconstruite către Tiberius. Așa? Și a fost numit Neocezarea și după aia s-a numit altfel, nu mai țin minte cum, și încă o dată a fost, și pe urmă s-a revenit la numele inițial de Filadelfia. Deci, ei erau o incertitudine cu privire la identitatea lor. Implică o identitate stabilă, adică un nume, voi scrie numele Tatălui, Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu și numele meu. Deci pentru niște oameni a căror identitate a fost contestată din toate părțile, inclusiv de către cei din sinagoga Satanei. Și apartenența la adevăratul oraș al lui Dumnezeu. Știi? Acum orașul se numește Alasehu, am zis, nu? Orașul lui Dumnezeu. Da. Ei, lor i s-au promis apartenența la adevăratul oraș al lui Dumnezeu. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Istoric vorbind, după ce a fost reconstruită Filadelfia, a fost un centru de rezistență creștină, cum am zis. Până în secolul al XIV-lea, a rămas necucerită, în ciuda faptului că, rămas necucerită, o cetate autonomă cu guvernare creștină. În ciuda faptului că în zonă s-au succedat câteva imperii păgâne care au avut dominația în zonă. Au fost mameluci, au fost sarazini, au fost otomanii, deci bineînțeles după Imperiul Roman și Imperiul Bizantin. Și au fost de două ori asediați extensiv, deci înfometați câte, nu știu câte, zeci de ani, nu știu exact cât. au fost înfometați de către armata otomană și nu au reușit, otomanii turci nu au reușit să o cucerească. Și în cele din urmă, pe la sfârșitul secolului al XIII-lea, au fost cucerită, s-au capitulat în fața unei armate combinate de turci și bizantini. Într-adevăr, au ținut cu forța ceea ce aveau ei. Universală. Pentru a fi sănătoasă, biserica trebuie să fie misionară. Să iasă în exterior, să se reverse în lume. Știi? Și avem exemplul Mării Moarte. Marea Moartă nu are revărsare, nu se revarsă niciunde. Ea rămâne acolo. Și tot ce intră în ea nu mai iese în altă parte. Și din cauza asta e o mare moartă. Marea Galilei, tot ce intră în ea iese mai departe, pe Iordan, în jos. E o mare foarte plină de viață. Ca să fie sănătoasă, biserica trebuie să fie misionară. Personală, la nivel personal. Am vorbit mai devreme de uși deschise. În 1 Corinteni 16, versetele 8 și 9, spune așa, Pavel spune așa: voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici, zice mai departe. Este să fim sensibili, să identificăm ușile deschise de Dumnezeu și să intrăm pe ele. Îndemnul este să rămânem ambasadori loiali regelui. Știi? Dacă o ușă este deschisă, nu înseamnă că nu vom avea opoziție. Știi, Pavel zice aici că mulți potrivnici. De fapt, dacă ușa e foarte importantă, pe care o deschide Dumnezeu, vom avea mulți potrivnici, spune aici. Tot același verset, deducem din ce zice Pavel aici. Să mi s-a deschis o ușă mare și mulți sunt potrivnici. Și noi trebuie să înțelegem diferența dintre o ușă închisă de Dumnezeu și opoziția din partea dușmanului, da? Atunci când o ușă e deschisă. Când se deschide o ușă, trebuie să o identificăm, să avem capacitatea asta. Știi? Dumnezeu lucrează într-un mod particular. Gândiți-vă la faptul că El, ca să aducă o familie din Nazaret în Betlehem, o orchestrat un census care a afectat întreaga lume. Toată lumea antică a trebuit să se miște. A fost pusă în mișcare ca o pereche din Nazaret să meargă până în Betlehem, știi, și să se nască acolo, conform profeției, Mesia. Sunt multe exemple din astea în Biblie, știi, în care Dumnezeu a pus în mișcare lumea întreagă ca să își împlinească planul, să deschidă o ușă. Și profetică, asta ca să închei, e vorba de biserica misionară, deci biserica cu care toată lumea vrea să se identifice. În secolul al XVIII-lea a fost un cismar în Anglia care îl iubea pe Dumnezeu și a primit o viziune din partea lui Dumnezeu să meargă în India, pe nume William Carey, și cu el, practic, cu el s-a deschis epoca misionariatului. El a fost urmat de alții, cum David Livingstone, Hudson Taylor, Jim Elliot și alții. Sau George Mueller, care sunt un pic diferiți, dar tot misionari. George Mueller, Moody, Wigglesworth, o mulțime de alți misionari. Deci asta e. Și în felul ăsta, o parte a bisericii a rămas sănătoasă. Deci ciclu, deși am vorbit data trecută de ciclul ăsta, care e inevitabil. Dar ăsta e mecanismul de apărare pe care Dumnezeu l-a pus în biserică. Știi? Ciclu. Știi? Există un om care are o viziune în jurul căruia se adună un grup de oameni și se naște o trezire, un organism, o viață nouă, știi, a bisericii, un influx de viață. Și de acolo merg și influxul ăla merge în alte părți. Și, înțelegeți? Ăsta e mecanismul prin care biserica se păstrează în viață. Hai să ne rugăm. Tată Ceresc, noi vrem să ne identificăm cu cei din Filadelfia, Doamne. Ne dăm seama că suntem lipsiți de putere și că în slăbiciunea noastră există potențialul de a te lăsa pe tine să îți manifesti puterea. De aceea te rugăm să ne ajut să Te lăsăm să-ți faci lucrarea, Doamne, prin noi și în noi, să ne ajut să ținem ceea ce ne-ai dat, Doamne, și să dăm mai departe Evanghelia Ta. Să fim biserica misionare, să fim umpluți de dragostea pentru cei din, pentru aproapele nostru, Doamne. Fie că e vorba despre frați, sau că e vorba despre cei care sunt în lume acum, pe calea pierzării. Pune dragostea asta în noi. Ajută-ne să nu ne împietrim, Doamne, să nu facem bătături, să rămânem sensibili la glasul Tău. Atunci când ne deschizi o ușă, să o vedem și să pășim pe ei prin ea cu îndrăzneală. Doamne, vrem să ne bazăm pe promisiunea asta că atunci când deschizi Tu o ușă, nimeni nu o poate închide. Te rog pentru săptămâna asta să ne binecuvântezi pe toți, să ne umpli cu Duhul Tău și să ne ajuți în ce avem de împlinit în săptămâna asta. Ne ajut să umblăm pe calea Ta, ne păzești de cel rău, de schemele Lui, de ispitele pe care ni le aruncă în față. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.